miłość i wers ma jak godność i posta reprezentant. Razem czy osobno non stop. Ej, ta weź to głośno, bez cenzury, klasyk, volume max, no i poszło. Panowie, panie, pora senty was wita. Eroju dwupę klika jak skręty gruba nawika. Niech to zamiata w klubach, każdy parkiet. Zabić się tego nie uda, przy tym inne style martwe. Niech się przedstawię, mówiły sol w Warszawie kojarzony z WWA, RST, WA, ekipą głowy od pomysłów kipią. A wy słuchacie wiata sceny z koza płytą, to koniec z grzesznym rapem. Oh yeah! Yo! Swing!